जेकॾहिं ख़ुदा जे तक़दीर में अॻे लिखियल न हुजे हा त अव्हां जेकी फिदियो वरितो तंहिंमें अव्हां खे ज़रूरु वॾो अज़ाब पहुचे हा।